باہر کھلی فضا میں جانے کا ذہن رکھتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ ان کے ہاتھ سے کیا چلا گیا. عین مسجد کی برکت اور یہاں اندر رہ کر جو ہم سنتے ہیں, جو سمجھتے ہیں, جو معلومات حاصل ہوتی ہے اور جو اندر رہ کر ہمیں یکسوئی ملتی ہے وہ الگ, اس سے بھی محرومی ہے باہر نکل جانا. کیونکہ ابھی بھی جو میں عرض کر رہا ہوں وہ باہر چہل قدمی کرنے والوں کو آواز نہیں جاری ہوگی, شاید جاری ہو, واللہ اعلم, مجھے نہیں اس کا اندازہ, تو عموماً نہیں جاری ہوتی اور وہ باہر چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اندر اس وقت آپ جو کچھ حاصل کر رہے ہیں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں آپ. یعنی علم دین کیا سیکھ رہے ہیں, ہم کہیں کیا سیکھ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں تشریف لے جا کر کہتے ہیں لوگوں تم بازار میں ہو, وہاں مسجد میں سرکار کی میراث تقسیم ہو رہی ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان مسجد کی طرف گئے, واپس آئے تو کہا کہ ابو ہریرہ وہاں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی. کہا کیا دیکھا؟ کہا ہم نے دیکھا کہ کچھ علم دین سیکھنے کے حلقے لگے ہوئے تھے. تو فرمایا یہی تو آقا کی میراث ہے. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں حدیث پاک, انبیاء کرام علیہ السلام اپنے وراثت میں علم چھوڑتے ہیں. تو یہ علم دین سیکھنے کے جو حلقے ہوتے ہیں یہ جنت کے میوے ہوتے ہیں, جنت کے میوے. اب نفس کہاں چاہے گا کہ ہم یہ سیکھیں, نفس کہاں چاہے گا کہ ہم یہ رہیں. ابھی دل کرتا ہے, پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھنے کا دل کرتا ہے, پھر باہر جا کر بیٹھنے کا دل کرتا ہے, پھر تھوڑے سے وہ مسجد کی عرض کروں محبت مسجد سے اللہ میں نصیب کرے. اتنی برکت ہے مسجد کی محبت کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے. مسجد سے محبت اللہ نصیب کرے. مسجد میں نماز پڑھنا, تلاوت کرنا, اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا, علم دین اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سیکھنا سکھانا, یہ سب مسجد کو آباد کرنے والے کام ہیں. بڑے خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو مساجد کو آباد رکھتے ہیں اور اس بشارت نبوی کے حقدار بنتے ہیں کہ مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے, اور جس کا گھر مسجد ہو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت, رضا اور پل صراط سے بحفاظت گزار کر اپنی رضا والے گھر جنت کی ضمانت دیتا ہے. یہ ہے مسجد. اللہ ہمیں نصیب کرے. یعنی ہم جب یہ چیزیں سنتے ہیں تو اس سے یقیناً کئی ایسے ہوتے ہوں گے جن کے دل میں یہ بات پیدا ہونی چاہیے, یہ ہوتی ہوگی کہ واقعی یار بڑا ثواب ہے. یعنی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید ہمارے معاشرے میں اس چیز کی معلومات نہیں ہے مسجد. لیکن مسجد ٹھیک ہے نماز کی جگہ ہے, عبادت کی جگہ ہے, لیکن مسجد کے فضائل بہت ہیں. مسجد کا ادب, مسجد کا احترام, مسجد سے محبت, مسجد کو آباد کرنا, پھر اس کے اسباب پیدا کرنا, تو اس کی کتنا ثواب ہے, اس میں کتنی برکتیں ہیں. اب کہاں گھر بیٹھ کر کچھ کرنا اور کہاں مسجد میں آ کر کچھ کرنا. کہاں گھر بیٹھ کر ان میں دین سیکھنا, کہاں مسجد میں بیٹھ کر. پھر اعتکاف کی نیت, اللہ اللہ, نفلی اعتکاف کی بھی نیت ہے نا, کہ ثواب ملتا ہے. آپ بھی ماشاءاللہ اس وقت معتکف ہیں, ایک تعداد ہے جسے نیت کی ہوئی ہوگی, تو اس کا ثواب الگ. دعا پڑھ کر مسجد میں داخل ہونا, اس کا ثواب الگ. دعا پڑھ کر مسجد سے باہر نکلنا, مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھتے ہوئے مسجد سے باہر نکلنا, اس کا ثواب الگ. ماشاءاللہ مسجد میں رہنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اذان اور اقامت کا جواب دینے کی سعادت نصیب ہوتی ہے, اس کا ثواب الگ. پچھلے دنوں امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا, اس کا ثواب الگ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں کروڑوں رحمت ہے جو ہمیں مسجد میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی مسجدوں سے دور ہو جانے والے اسلامی بھائیوں کو پھر سے مسجد کا رخ کروانے کے لیے بھی کوشاں ہے تاکہ ہماری مساجد آباد رہ سکیں. آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کی مسجد برو تحریک کا حصہ بن جائیے اور مسجد کو آباد رکھنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیے. مسجد آباد رکھنے والوں سے اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہے اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے کہ حسن اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی بندہ ذکر اور نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالی اس سے ایسے خوش ہوتا ہے, ایسا راضی ہوتا ہے جیسے لوگ اپنے گمشدہ شخص کی جیسے لوگ اپنے گمشدہ شخص کی اپنے یہاں آمد پر خوش ہوتے ہیں. اسے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے اپنے بندوں سے جو مساجد کو آباد کرتے ہیں تلاوت سے, ذکر سے, درس و بیان سے. تو آپ بھی اپنے اپنے یہاں علاقوں میں مساجد آباد کرنے کا ذہن بنائیں. ہمارے ایسے کئی مدنی قافلوں کے آپ کو واقعات ملیں گے. جی پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ مدنی قافلے میں گئے نا تو ایسے چھوٹے گاؤں دیہاتوں میں بھی ان کا جانا ہوا جہاں مساجد کو ہی تالے تھے, بنایا ہوگا بنانے والوں نے مسجد, اب وہاں کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں ہے کہ مسجد کھلے. حتیٰ کہ مجھے یہاں تک پتا چلا ہے کہ جب ہمارے مدنی قافلے والے جب وہاں پہنچے اور مسجد کا جیسے دروازہ کھولا تو جیسے کہ نہیں وہ جالے اور پرندے اور پر اڑنے کا بالکل ایسا منظر, معاذ اللہ صبح معاذ اللہ, حالانکہ وہ اللہ کا مسلمان ہوگا, مسجد بنی تھی لیکن کوئی مسجد کا تالا کھول کر نماز کے لیے اندر نہیں جا رہا. ایسے تو دنیا میں اتنے واقعات ہیں میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائی, اتنے واقعات ہیں کہ نہ جانے کتنی مساجد ختم ہو گئی, تفریحگاہیں بن گئیں. تفریحگاہ سے مراد لوگوں کے لیے اس کو مطلب عام پبلک پلیس بنا دیا گیا. کیا بنا دیا گیا جب ہم مسجد بناتے نماز ہی نہیں پڑھتے, اور آج بدقسمتی کے ساتھ مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی. جب نماز ہی نہیں پڑھیں گے, اچھا نماز بھی نہیں پڑھتے اور معذرت کے ساتھ نماز کی دعوت دینے والے کہتے ہیں چلے جو نماز پڑھتے میں ان سے بات کرتا ہوں, آپ نمازی, آپ روزانہ کتنے بے نمازیوں کو مسجد میں لے جانے کی نیت کرتے ہیں, کتنے بے نمازیوں کو آپ مسجد میں لے جاتے ہیں. آپ کے مارکیٹ میں, آپ کے محلے میں, آپ کے علاقے کے اندر آپ برسوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کی مسجد میں فجر میں ایک ہی صف ہے, آدھی صف ہے, پون صف ہے. ہم نے کتنی کوشش کی وہ ایک صف دو ہو جائے, دو تین ہو جائے. یہ وہ سوچ, یہ وہ انداز ہے جو دعوت اسلامی نے شروع سے دیا. آج الحمدللہ جو ہزاروں نمازی ہیں, لاکھوں نمازی ہیں, اس پہ دعوت اسلامی کا اپنا بہت بڑا حصہ ہے. تو میں ان نمازی اسلامی بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ تو گئے مسجد میں مگر آپ اپنے ساتھ کتنوں کو بے نمازیوں کو مسجد لے گئے. تو یہ مزاج, یہ انداز اور نیکی کی دعوت کا یہ جذبہ ہم نے یہاں پانا ہے کہ ہم نے یہاں سے یہ جذبہ لے کے جانا ہے کہ میں خود اپنے علاقے کی, اپنے محلے کی مسجد کو آباد کروں گا, اور جو دوسرے بے نمازی جو مسجد سے دور ہیں انہیں بھی نیکی کی دعوت دے کر مسجد میں لے کر آؤں گا, میں مسجد سے محبت کروں گا. اگر مسجد خالی ہوگی تو اس کا خالی دیکھ کر میرے دل میں صدمہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں یہ مسجد آباد کروں, تیرا یہ گھر آباد کروں, میں بے نمازیوں کو پکڑ پکڑ کر نمازی بناؤں. اسی طرح دعوت اسلامی کا مدرسۃ المدینہ بالغان, یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. یعنی قرآن کریم درست سیکھنے کا جو یہ ایک کام مدنی کام ہے بالغان کے لیے, یہ بھی نارملی طور پر مساجد میں لگتے ہیں ہمارے مدارس, اس کا ذہن بنا. ماشاءاللہ میرا خیال ہے کئی موتقیف ایسے ہیں جن کے تاثرات ہم سنتے ہیں کہ جن کا یہاں پر قرآن کریم پڑھنا درست ہو رہا ہے, ہو رہا نہیں ہو رہا, جہاں تو ٹائم کتنے ایسے ہوں گے جن کا یہاں پر قرآن کریم پڑھنا درست ہو رہا ہے. تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ یہاں صحیح معنوں میں قرآن کریم کو درست کریں. ایک پورا ماہ آپ نے جب یہاں گزارنا ہے تو ایک ذہن بنائے کہ میں یہاں سے جب جاؤں تو اپنا قرآن کریم درست کر کے جاؤں. اور میرے پڑھانے والے اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے, اگر آپ سن رہے ہیں کہ ان میں جو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ اہل ہیں, اور وہ بھی ان کو بھی اہل قرار دینے کی اہلیت ہونی چاہیے, تو ان کا ذہن بننا چاہیے کہ ہم نے ان کو تیار کرنا ہے تاکہ یہ جا کر اپنے گاؤں میں, اپنے دیہات میں, اپنے شہروں میں, اپنے علاقے میں مدارس المدینہ قائم کریں تاکہ قرآن کریم کی درست تعلیم عام ہو سکے. یہی ہے آرزو, تعلیم قرآن عام ہو جائے, تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے. تو نہ صرف مسجد آباد کرنی ہے, مسجد آباد کرنے کے لیے ہمیں نمازیوں کو بھی لانا ہے, قرآن کریم کی تعلیم کو پروان چڑھانا ہے, اس کو مدارس المدینہ بالغان کی ترکیب بنانی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے درس فیضان سنت بھی مسجد میں دینا ہے. یہ بھی مسجد آباد کر رہے ہیں, علم دین سیکھنے سکھانے کا بہترین ذریعہ درس فیضان سنت ہے. تو آپ یہاں درس فیضان سنت کا بھی طریقہ کار بالکل سیکھ کر جائیں, یعنی یہ جذبہ لے کر جائیں, یہ جذبہ اپنانے کی پوری کوشش کریں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجدوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں, جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ملے گا, ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار جائز ہو جائیں گے, ورنہ جائز نہیں. اگر کھانا سامنے آ گیا, افطاری سامنے آ گئی اور آپ کا اعتکاف کی نیت نہیں تھی تو آپ اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہیں کر سکیں گے, ہاں ثواب کے لیے نیت کر سکتے ہیں. اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے میں کر رہا ہوں, پھر وہ کوئی درود شریف وغیرہ 12 مرتبہ پڑھ لیں یا کوئی بھی ذکر و درود کر لیں تھوڑا, اس کے بعد چاہیں تو افطاری وغیرہ کر سکیں گے. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گھر کے باہر مختلف دروازے اور بیل لگی ہوتی ہے. جب دروازہ یا بیل بجائیں تو اندر سے کیا پوچھنا چاہیے اور جو آئے ہیں کیا کہنا چاہیے؟ بابا جان برائے مہربانی ہمیں اس کے بارے میں کچھ آداب اور سنتیں سکھا دیں. بیل کس طرح بجانی چاہیے، دروازہ کس طرح ٹھوکنا چاہیے؟ تو بیل اس طرح نہیں کہ اس پہ دبا دیا، اب وہ ایک دم شور مچ رہا اور گھر والے تو آتے آئیں گے پوچھنے کے لیے، تو بیل بھی ہلکی ہلکی بجائیں، دروازہ بھی اس طرح نہ بجائیں کہ جیسے وہ ہتھوڑے سے آپ توڑنے لگے اس کو، کہ سب میں اعتدال ہو، درمیانہ انداز ہو. اور جب بیل بجے یا دروازے پر دستک ہو تو اس وقت گھر والے جیسے کوئی اندر سے آئے تو آپ سلام کریں. پہلے تو یہ بیل وغیرہ نہیں ہوتی تھی، دروازے پر سلام کیا جاتا تھا، تو سلام کرے، سامنے والا اگر جواب دے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اجازت دی تو دروازہ کھلے گا، اگر جواب نہ دے تو تین مرتبہ سلام کرے، تین مرتبہ یا تو دستک دے اور خوشی خوشی لوٹ جائے، برا نہ منائے. گھر والے کو کسی کو اندر میں کوئی کام ہوگا، کوئی مجبوری ہوگی جس کی وجہ سے دروازہ کھلا نہ ہوا، یہ نہیں کہ بڑا مغرور ہو گیا ہم کو دروازہ نہیں کھولا، ضرور اس نے جھانک کر ہم کو دیکھ لیا ہوگا، کسی طرح ہم کو کھولنا نہیں چاہتا دروازہ، بڑے لوگ ہو گئے پیسے پڑ گئے، تو اس طرح کی کوئی بھی بدگمانیاں گناہ بری باتیں نہ کی جائیں، چلا جائے. اب اگر اندر والوں کو پوچھنا ہے تو یہ پوچھ سکتے ہیں کون، تو اب انہیں فوراً دروازہ کھولا نہ جائے، پوچھا جائے. آج کل تو ویسے بھی احتیاط کے معاملات ہیں کہ چور ڈاکو بھی ہو سکتا ہے. تو کون؟ تو اندر میں باہر سے جواب دینے والا میں ہوں، کھولو مدینہ، یہ سنتیں نہیں ہیں، بلکہ اپنا نام بتائے. تو اس طرح مطلب یہ کہ جب وہ دروازہ کھلنے لگے یا دستک دینے کے بعد بھی اب تو پوچھتے پاچھتے اتنا نہیں ہے، سنت کے مطابق انداز نہیں ہے، لوگوں کا کم ہے. تو دروازہ بہرحال جب بھی بجائیں تو پھر فوراً سائڈ پہ آ جائے کریں. ہاں اگر وہ کیمرا لگا ہوا ہے تو پھر یہاں ضرورت ہے کہ کھلنے سے پہلے دروازے کے بالکل عین سامنے رہیں کہ اگر وہ دیکھنا چاہے تو وہ دیکھ سکے کہ اس کو کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا ہے، کیونکہ بعضوں کا اجنبی ہوتا ہے، اس کو کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کہ چور ڈاکو ہو، بلکہ دور کی بات ہے لیکن ایسا ہوتا ہے، ہوا بھی ہے واقعات کہ جب کوئی گھر کا فرد گھر پہ آ رہا ہوتا ہے نا تو پیچھے کو اس کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے، مالدار لوگ ہیں جیسے ان کو خطرات ہوتے ہیں اس طرح کے، تو اس کو گن پوائنٹ پر لے لیتے ہیں کہ بس تو دروازہ کھلوا، یا چھپ جاتے ہیں اور دروازہ کھلتے ہی وہ ڈاکو گھس جاتا ہے اور لوٹ لیتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کھڑا ہو، تو اس لیے اس کی آواز لے، اور آواز میں اب یہ اندازہ اور اتنا اس وقت ہوش نہیں ہوتا آدمی کو عام طور پہ، تو آواز کی گھبراہٹ ورنہ محسوس ہو جائے گی، پیچھے کوئی ہوگا نا تو فریش آواز نہیں نکلے گی. تو خیر ہے دور کی بات یہ، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس میں بابا کوئی گن پوائنٹ پر ہی لائے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا، تھوڑی سی ہوشیاری ہو، کیونکہ یہ ہر ایک کے ساتھ بھی نہیں ہوتا جی، لیکن اس میں یہ ہوشیاری بھی آدمی کو اپنے ذہن مشین رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات کوئی گن پر نہیں لیتا لیکن ایک فاصلے سے اس کے پیچھے سیڑھی چڑھے گا ایک اندازے کے ساتھ، اور آگے جانے والا جیسا گھر ہے اس کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہوگا، اور اس کا یہ ٹارگیٹ یہ ہوتا ہوگا کہ یہ بیل بجائے گا دروازہ کھلے گا، جیسے دروازہ کھلے گا میں اس کے پیچھے دھکا مار کر اندر چلا جاؤں گا. تو یہ ہر ایک کے ساتھ ہو یہ ضروری نہیں ہوتا, لیکن جس کو بھی ایسا محسوس ہوتا ہو کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو اسے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ہمارے پڑوس میں ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے, بالکل ہمارے بالکل قریبی پڑوسیوں کے ساتھ, وہ ایک بےچارا آیا تو پیچھے وہی جس طرح آپ فرما رہے گھس گیا. اس میں آپ نے جیسا بھی ارشاد فرمایا کہ وہ اندر میں مصروف ہے, نہیں دروازہ کھولتا, تو اس کو گرو تکبر اس طرح کا نام دے کر خود گناہگار کیوں ہو رہے ہیں؟ اب اس نے دوربین, عموماً دوربین میں جو دیکھتا ہے نا بابا, اس کو بھی باہر والے کو پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ اگر آپ باہر کھڑے نا تو دوربین میں آپ کو روشنی نظر آئے گی, لیکن جب کوئی آنکھ لگائے گا نا تو وہ دوربین اندھیری ہو جائے گی, تو پتہ چل جائے گا کہ کسی نے آ کر آپ کو دیکھا ہے. اب اسے دیکھا اور نہیں کھولا, اب مجھے پتا چل گیا کہ اسے میرے کو دیکھا نہیں کھولا, تو اس پہ بھی مجھے برا لگانا چاہیے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی مجھے ہی دیکھ کر نہیں کھولنا چاہتا, یار اس کو بھی نہیں آنے دینا, ابھی یہ وہ آدمی نہیں ہے کہ یہ اندر آنے کی پوزیشن میں ہو, تب بھی مجھے بغیر کسی بدگمانی کے کہ میں جانتا ہوں کہ اس نے دیکھ لیا ہے اور پھر بھی نہیں کھولنا, تو کیا ایسی کیفیت بنانی چاہیے کہ میں اس میں کوئی حکمت عملی ہوگی؟ ہے تو بہرحال یہ رسکی ہے کہ آدمی اپنا بہت اچھا ہی سمجھتا ہے, برا سمجھتا ہی ہے نا کہ میرے کو کھولا ہی کیوں نہیں, یہ اس میں کوئی حکمت عملی دیکھ لیجیے. آپ جیسا کہ میں ہوں, اب میں جلدی میں ہوں تو اس طرح گھر والا بھی جلدی میں, مجھے یہ آنا ہے, لیکن میں اپنے وہ جو صوتی پیغامات اور تھوڑا ایک نظر دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار مدنی مذاکرے کے تعلق سے کوئی تو نہیں ہے ایمرجنسی والا کوئی, تو آپ کا دیکھا جیسے حاجی ہمت کا دیکھا, پھر آپ کو عرض بھی کیا ہوا کہ جب ایسا ہو تو کوئی لکھ دیا کریں کہ یہ ارجنٹ ہے وغیرہ, تاکہ میں دیکھ لوں اوپر جانے سے پہلے کہ اس کی ضرورت ہے. تو اب میں دیکھوں اب ان کا بھی ہے ان کا بھی ہے, دس اس کے بھی ہے پانچ اس کے بھی ہے, اب وہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اس نے دیکھا ہے, ہمارا نہیں دیکھا, اس نے کھولا لیکن نہیں دیکھا, تو یہ اگلے کو اس نے دن کا جام پینا چاہیے گا. آدمی کوئی مجبوری ہو, اس کو مشہور آدمی ہے, اس کو اتنے سارے آتے ہوں گے, 150 اگر جمع ہو گئے تو سب کے تھوڑی دیکھ سکتا ہے وہ کھڑے کھڑے, دو منٹ میں دیر لگتی ہے, تو خاص خاص کئی آدمی دیکھتا ہے, تو اس نے زن کا جام پینا چاہیے. ایسے موقع پر اگر آنکھ بھی لگائی تو وہ دیکھے کہ یار امی آنے والی تھی یا ابو آنے والے تھے, بچے نے دیکھا تو اب وہ امی ابو تو نہیں ہے, پتا نہیں کون ہے, تو نہیں کھولا اس نے, ہو سکتا بچہ ہو جو نہیں نہ جانتا ہو, کہ بچہ کیسے دیکھے کیوں نہیں دیکھے, اسٹول رکھ کر چڑھ کے دیکھ سکتا ہے بچہ کہ کون ہے باہر کھڑا. بڑے نے دیکھا, جو شخص آیا ہے نا باہر, اندر جو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے نا وہ شخص ایسا ہے کہ جو آیا ہے اسی کے میٹر کو لے کر ہے, اور اتفاق سے وہ بھی آ گیا. اب میں بولوں میں دروازہ ہوں اس کو لوگ تو اندر میں تو جنگ شروع ہو جائے گی, تو اب اس کا اندر نہ لانا ہی حکمت عملی ہے کہ وہ اندر نہ آئے تاکہ معاملے کو ہم سلجھا سکے. اب وہ بولے نہیں مجھے دیکھ کے کھولا نہیں, اس کے ساتھ وہ اندر بیٹھا ہوا ہے, یہ سازش ہو رہی ہیں, اب اتنی دس قسم کی بدگمانیاں لے کر بندہ جیے تو کیسے جیے گا؟ اللہ حسن ظن کی نعمت عطا فرمائے کہ اپنے بھائیوں کے مسلمانوں کے متعلق اچھا گمان قائم کریں. علم دین ہو نا, علم دین ہو, اچھی صحبت ہو, خوف خدا ہو, تو اس طرح کے مسائل پیدا نہیں ہوتے, لیکن اس کے مسائل پیدا ہونے کی وجہ یہی ہے خوف خدا بہت کم ہو گیا ہے اور نفسہ نفسی ہے, ذہن ہی نہیں ہے, مطلب بدگمانی کا ذہن بہت زیادہ ہے, بات بات میں بدگمانی, وہم, وسوسے, شکوک, شبہات, گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں. سر موبائل فون چیک کرتے ہیں, عرب شریف میں نیوز جو میں نے پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ کئی طلاقیں اس وجہ سے ہوتی تھیں کہ مرد عورتوں کے موبائل چیک کرتے تھے, اور یہ ایک دوسرے موبائل چیک کرنے کی وجہ سے, یہ شکوک و شبہات کی وجہ سے, پھر وہاں پر کوئی قانون بنایا گیا کہ اب موبائل چیک کرنے کے اوپر یہ اصول وارد ہوگا. تو ہمارے یہاں بھی عموماً جیسے آپ بدگمانی کی ہو, شکوک و وہم اور شبہات کی بات کر رہے ہیں, اگر اس کا کوئی حل اللہ کرے نصیب ہو جائے کہ بیٹھے بیٹھے ایسے ہی مطلب کہ بچوں کی امی ان کے موبائل چیک کرے گی کہ کس کا فون تھا, وہ اس کے چیک کرے گی کس کی میسج تھے, اس کی وجہ سے بھی گھر میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. تو شرم بھی جائز نہیں ہے کسی کا موبائل فون چیک کرنا, کسی کی پرائیویٹ تحریر دیکھنا, کسی کا لیٹر تحریر پڑھنا. حدیث پاک میں کہ جو اس طرح کسی کا خط دیکھتا ہے جہنم کی آگ دیکھتا ہے. اجازت ہو یا کسی کا عیب نہ ہو اس میں, فریقین کی اجازت ہو یا انڈرسٹوڈ ہو کہ یہ خطوط آتے ہیں, جیسے کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے پی اے ہوتے ہیں وہی خطوط چیک کرتے ہوتے ہیں, تو ان کی عام طور پر اس میں پرائیویسیاں نہیں ہوتی, پرائیویسی ہوگی تو کوئی ایسا اس میں علامت ہوگی یا اس کو ڈائریکٹ اس کو دے گا کہ کوئی نہ دیکھے, عام طور پہ مطلب لوگوں کا تجسس ہوتا ہے، اب یہ کوئی چٹھی بھی لکھ رہا ہوگا نا تو اس کو بھی دوسرا جھانک رہا ہوگا. اب جیسے چلو مجھے دعا کے لیے چٹھی کوئی لکھ رہا ہے، آپ اس کو جھانک کریں، یہ بھی جائز تھوڑی ہے. اب کیا لکھ رہا ہو اپنے، کیا بےچارا ایب لکھ رہا ہو گھر کا کہ اس کے لیے دعا کروانا چاہتا ہو یا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہو، ایون کچھ بھی نہیں، بالکل صاف ستھری بات لکھنا چاہتا ہے وہ، لیکن اس کی رائٹنگ خراب ہے. تو آپ دیکھیں گے ایسی رائٹنگ ہے، دیکھنے میں تو بہت موبیدار ہے. اچھا یہ تو مدنی بھی ہے، اردو نہیں لکھنے آتی کیا تلفظ لکھا ہے اس نے، یہ ساری باتیں آپ دیکھ جاؤ گے تو یوں مطلب کسی کی تحریر دیکھنی نہیں ہے جب تک وہ اجازت نہ دے. مجھے آپ کا عطا کیا ہوا ایک مدنی پھول یاد آ رہا ہے کہ آپ تحریر مثال کے طور پر میرے لیے لکھ رہے ہیں، جیسے مجھے آپ بتا رہے ہیں قفل مدینہ کا جیسے کہ ایک انداز ہے کہ عمران اب آپ میرے لیے تحریر لکھ رہے ہیں، تو آپ نے مدنی پھول والا پیارا عطا فرمایا کہ اگر جس کے لیے تحریر لکھی جا رہی ہے نا اسے بھی چاہیے کہ جب تک کہ لکھنا لی جائے نا پوری اس وقت اس تحریر کو بھی نہ دیکھے، بھلے اسی کے لیے لکھی جا رہی ہے. تو کیا پتا کہ اس نے ایسا جملہ لکھ دیا بعد میں اس کو احساس ہوا کہ نہیں یار یہ اس کو لکھ کر نہیں دینا چاہیے اور اس کو اس نے مٹا دیا. تو ہمارے تو یہ ہوتا ہے کہ جس کو یہ مٹایا ہے نا لائنیں دو چار ماری ہیں اس کو اندر باہر پیچھے سے بھی دیکھیں گے کہ یار پیچھے تو لائنیں نہیں، یہ کیا تھا جس نے مٹا، ایسا تجسس ہے اللہ کی پناہ. یہ تو دیکھا ہوا ہی نہیں، یہ ہوتا ہے واقعی میرے ساتھ تو بہت بار ہوتا ہے. میں لکھتا میں سوتی پیغامات بعض ہوگا نوٹ کراتے کراتے پھر مجھے یوں ہوتا کہ یار کیا بول گیا، نہیں یار یہ نہیں بولا ہوا ہے پورا مٹا دیتا ہوں. یہ بعضوں سے الفاظ نکل جاتے ہیں آدمی کو جو کم از کم مجھے نہیں بولنے چاہیے، ان کو اگر بولنا ہی یہ بات تو ان کے ذریعے کہلوانی چاہیے وغیرہ وغیرہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا سبقت لسانی ہو جاتی ہے کہ بندہ بولنا کچھ چاہتا ہے نکل کچھ جاتا ہے، لکھنا کچھ چاہتا ہے قلم سے لکھ کچھ جاتا ہے. تو اپنی تحریر جب تک دوبارہ دیکھ نہ لینا دیوائے بھی نہیں، ورنہ تو وہ غلطیاں چلی جائیں گی اور اس کا بھی بعضوں کا نقصان ہوتا ہے. اپنا لکھنے والے کی کا جو وقار مجرور ہوتا ہے سر چھاپ اچھی نہیں پڑتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا تو اب یہ کہ گھر پہ جب کوئی دستک دے تو سنت یہ کہ پوچھے کون ہے، باہر والوں کو چاہیے کہ اپنا نام بتائے، مثلا الیاس. اچھا تو نام بتانے کے بجائے مدینہ میں ہوں، کھولو اتنی دیر لگا دی، کب سے کھڑا ہوں، اس طرح کی متاوازیں نہ نکالے. اور جواب میں نام بتانے کے بعد دروازے سے ہٹ کر کھڑا ہو، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا طریقہ، کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ گھر کھلے اور ڈائریکٹ گھر کے اندر نظر پڑ جائے. یہ جملہ نہیں بولا تھا میں نے، خالی یہ بولا تھا سائٹ پہ کھڑا رہے، پھر وہ میں نے واپس آپ کو دروازے کے سامنے کھڑا کر دیا تھا کیمرے والے کی سہولت کے لیے. لیکن اب آپ اگر ایسے اچھے آدمی ہیں تو کیمرے کے آگے کھڑا ہونا، ورنہ اگر آپ اچھے آدمی نہیں ہے تو پھر سائٹ پہ کھڑے ہونا، جو دیکھ لے گا پھر آپ کو بدگمانی ہوگا، طوفان کھڑا ہو جائے گا کہ دیکھ کر نہیں کھولا میرے کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گیٹ پر باپ والد صاحب آئے، اندر سے بیٹی نے پوچھا کون، اب اگر وہ کہہ دے کھلو بیٹا ابو، تو کیا یہ پہچان ہو جائے گی ایسے وہ نام بتانے والا، اب وہ بولے عمران یا آصف تو یہ کرے یا ابو بولنے سے کام ہو جائے گا؟ تو میں بولنے سے کام تو ہو جاتا ہے، ان مانو کر اگر آپ ابو سے ہوتا ہے میں سے بھی ہوتا ہے، آواز پہچان لیتا ہے اگلا، وہ پہچان مقصود ہے. لیکن حدیث شریف میں کہ نام بتائے ہے نا، تو اب میں قیاس سے کیسے بولوں کہ آپ ابو بولیں تو میں ڈیڈی بولوں، ڈیڈی ہوں. تو نام کا حدیث پاک میں اب جیسے حضرت فرمائے، ورنہ میں سے بھی بات تو بن جاتی ہے، سنت نہیں ہے نا میں کہنا، سنت یہ ہے کہ نام بتائے اپنا. تو عمران کہنے میں کیا، اگر بچوں کو نام یاد ہو جائے ابو کا تو نقصان کیا ہے؟ سنت کو دیکھا کہ بعض اوقات جو ہے وہ دروازہ بجا اور پوچھا میں نے کہ کون، تو نام لیتے تھے الیاس. آپ بھی لیتا ہوں، تو حدیث پر عمل ہو رہا ہے، حدیث پاک پر تو ہونا چاہیے نا، کہ بھلے وہ بچہ ابو ابو کر کے لپٹ جائے اس سے، وہ عمران عمران نہ کرے. اگر بچہ عمران بولے گا تو آپ کو لطف زیادہ آئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بنت مشرف علی عطاری ہیں باب المدینہ کراچی سے, کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر رمضان مبارک میں کوئی مہمان ایسا آیا جس کا روزہ نہیں تھا تو کیا اس کو کھانا یا پانی دے سکتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی اور ایسا عذر نہیں ہے جیسے مریض ہے تو, یا مسافر اگر آیا اس کو, کیونکہ وہ جس کا روزہ نہیں ہے جیسے روزہ ٹوٹ گیا کسی کا, تو اب یہ کہ سارا دن رمضان شریف کے لیے حکم ہے نا کہ روزے دار ہی کی طرح رہے, واجب ہے, کھانا پینا اس کو جائز نہیں ہے غیر مسافر اور غیر مریض کے لیے. بھائی مسافر تو اس کی سرحد اگر ہے تو ٹھیک ہے, جزیہ کہ اس کو کھلا پلا سکتا ہے, جزیہ ہے نا اس کا, مسافر گھر پہ آیا مہمان بن کے دن کے, جزیہ ہو تو اپنے جواب دے. یہ بھی ہے نا کہ مریض تھا اور شرعی عذر کی بنا پر اسے اجازت تھی کہ روزہ نہ رکھے, اب وہ تندرست ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, روزہ رکھنے کے لائق ہو گیا, قابل ہو گیا, تو اب اس کے لیے بھی یہی ہے کہ اب جیسے ظہر میں یہ ٹھیک ہو گیا تو اب جو یہ غروب آفتاب تک جو یہ روزے دار ہی کی طرح رہے گا. ہے جزئیہ پڑھا ہاں آپ, وہ میں یس کروں کہ چلو دیکھ لیتے ہیں, وہ آپ کا جزیات بتا رہے ہیں. ابو ہارون اتاری باب المدینہ کراچی, یہ جو آج کل مال بیچنے والے اپنی دکانوں پر لکھتے ہیں خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا, کیا یہ درست ہے جبکہ مال میں عیب موجود ہے؟ شرن جہاں جائز ہوگا واپس کرنا تو وہ تو کرنا ہی ہوگا, تو یہ تحریر ہے نا کافی, اور لینا بھی پڑتا ہوگا, باپ کا باپ کوئی ہوگا تو سب کچھ کرے گا, دکان الٹ دے گا, اس کی ضرورت تو پڑتی ہے. اور ویسے بھی افضل ہے کہ اگر سودا ہو گیا اور وہ دینا چاہتا ہے ارے مجھے نہیں چاہیے تو احسان کرے اس کے ساتھ اور واپس لے لے, پیسے دے دے, ثواب ملے گا. اقالا وہ عیب نہ ہو تو جی, میں عیب نہ ہو کی ہی بات کر رہا ہوں, عیب نہیں ہے, میں نے خریدا سوچ سمجھ کے خریدا, سودا بھی ہوا, کوئی اس میں مطلب لینے کے نقص نہیں ہے, پھر میرے ذہن میں آیا کہ مجھے نہیں لینا ہے واپس لے لینا, تو اب واپس لے لینا یہ احسان ہے, کار ثواب ہے, نہ لے تو گناہ نہیں ہے, جبکہ کوئی عیب بھی نہیں ہے, سودا بھی ہوا ایسا ہی, اللہ ایسا جذبہ دے دے, جذبہ اللہ. بعض اوقات واقعی خریدنے والا جذبات میں خرید لیتا ہے, تھوڑا آگے جا کر ہوتا ہے کہ یار پیسے زیادہ لگ گئے, یہ بھی لینا تھا وہ بھی لینا تھا, یا اور مسئلہ ہوتا ہے تو چلو واپس کر دو, میں واپس نہیں لیتے, لے بھی لیتے ہیں تاکہ وہ آئندہ میرے پاس آتا رہے, اس مفاد کے تحت بھی بعض لوگ لے لیتے ہوں گے, یہ فائدہ تو ہے اس میں, اس نیت سے لینے کے بجائے اللہ کی رضا کے لیے لینا چاہیے کہ مسلمان کی دل جوئی کر رہا ہوں, دل جوئی تو ہوتی ہے اس سے, پھر یہ کہ اس کا ضمناً فائدہ یہ ہوگا دنیاوی اعتبار سے کہ یہ آپ سے متاثر ہوگا تو آپ کے پاس دوبارہ بھی خریداریوں کے لیے آتا رہے گا, گاہک بنے گا آپ کا, یہ امید ہے اس کی. ہند سے ہے, اگر نام کے معنی صحیح نہ ہو تو کیا خود ہی نام تبدیل کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. وقاص علی, جس کے دل میں سوراخ ہو تو روزے کا کیا حکم ہے؟ دل میں سوراخ ہو یا دل بڑا بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات, کوئی بھی مرض ہو, اس کا اصول یہ کہ یا تو ماہر طبیب کہے جو شریعت کا پابند ہو, اور یا پھر خود اپنا تجربہ ہو کہ روزہ رکھنے سے مرض میں شدت آ جاتی ہے یا مرض دیر میں جاتا ہے, تو اس طرح کی صورتیں ہوں, یا طبیب کہتا ہے کہ جان کا خطرہ ہے, ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے یا مرض بڑھ جائے گا وغیرہ, تو ایسی صورتوں میں روزہ نہ رکھے اور بعد میں جب صحت ہو جائے تو رکھے, ورنہ صرف دل میں سوراخ ہونا روزے کے لیے تو طبیب ہی, ماہر طبیب ہی کہہ سکتا ہے کہ روزے سے اس کا کیا اثر پڑے گا اس پر, اب تو ایک تھیوری بتا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا یہ سوال ہے کہ مدنی انعام نمبر 16 میں صلاۃ توبہ پڑھ کر سونے کا ارشاد فرمایا ہے, تو اس طرح کی توبہ ہر گناہ کے لیے کافی ہے اور توبہ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. التائب ذنب من کم اللہ ذنب اللہ, توبہ کی فضیلت, التائب من الذنب کم اللہ ذنب اللہ، توبہ کرنے والا، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یادی سپا کے اس کے علاوہ بھی توبہ کے بہت سارے فضائل، توبہ تو ہر وقت کرتے رہنی چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گناہ نہیں کرتے تھے، معصوم ہیں، ہر نبی معصوم ہے، لیکن روزانہ 70 مرتبہ، ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے. استغفار میں توبہ کرنا، توبہ کرنا، تو یہ مطلب توبہ کرتے رہنا چاہیے. توبہ سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، گناہ نہیں ہوتے، درجے بلند ہو سکتے ہیں. فوائد توبہ کرنا خود کار ثواب ہے اللہ تعالی کے سامنے. جتنی بندہ عاجزی کرے وہ کم ہی کم ہے، اور توبہ کرنا بھی عاجزی ہے. جیسے کسی کو کہا سوری، یہ عاجزی کا ہی اس کے سامنے اظہار کیا نا، تو اللہ کے سامنے عاجزی کرنا یہ بہت ہی اچھی بات ہے، کرتے رہنا چاہیے. اچھا، اب یہ کہ صلاۃ التوبہ، تو یہ بھی مطلب حدیثوں میں اس کا بھی ذکر ہے کہ صلاۃ التوبہ پڑھے کوئی گناہ ہو جائے تو، یعنی کوئی خاص گناہ ہو گیا تو دو رکعت نماز پڑھے اور توبہ کرے، توبہ انشاءاللہ جلدی قبول ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ چھت پر سو رہے تھے، بارش ہو گئی اور منہ میں پانی چلا گیا، تو کیا حکم ہے؟ اگر حلق کے نیچے اتر گیا پانی نیند کی حالت میں، بارش کا ہو یا ویسے کسی نے ڈال دیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اولا چلا گیا، اولے گرتے ہیں نا برف کے، وہ بارش میں اولا چلا گیا، بارش کا خطرہ چلا گیا حلق کے نیچے، تو روزہ ٹوٹے گا چاہے نیند میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت شیخ ابو سعود عبداللہ علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، پاک پتن نیٹ کے ذریعے ہمارے ساتھ جمع ہونے والے عاشقان رسول، شاد باغ بلڈنگ مرکز الاولیاء لاہور، پاک زنجانی کابینہ او بی وین کے ذریعے اجتماعی طور پر مدری مذاکرے کے اندر شریک عاشقان رسول، سردار آباد کے عاشقان رسول جو ہمارے درمیان ہیں، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں. سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں، چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دیں، سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. آج وہ مدنی چینل کے 12 9 سال پورا ہوگا یا شروع ہوگا؟ پورا ہوگا. اچھا تو شکرانے میں نفل پڑھنے کا اعلان ہوا تھا تو اس کی ترکیب یہ رکھی ہے کہ انشاءاللہ عزوجل جب تراویح ختم ہو جائے گی وتر پڑھ لیے جائیں گے, وتر کے بعد کے 2 نفل بھی پڑھ لیے جائیں گے. اب فوراً دوسری دو ہوتی ہیں اس سے پہلے 2 نفل کے لیے آپ نے صفحے بنا لینی ہے شکرانے کے نفل. اب اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ جو وتر کے بعد جو نفل پڑھتے ہیں نا وہ سب فارغ ہو جائیں تو پھر دوسری کوئی نماز اگر آپ اپنی شروع کر دیں گے تو سب قطع ہو جائے گی. اس میں آپ کو تھوڑا تعاون کرنا ہوگا کہ آپ سب جماعت میں شریک ہو جائیں اور کوئی کام نہ کریں. اب آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں دونوں طرف سب بنی تو یہ بھی سب قطع ہوگی اور سب قطع کرنا جائز نہیں ہے نا. تو جو پڑھیں گے وہ بےچارے خط سب بنائیں گے وبال ان پر آئے گا تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. بلکہ آپ بھی اگر ہو سکے تو ضرور پڑھ لیں کوئی عذر نہ ہو تو انشاءاللہ 2 رکعت اس طرح شکرانے کے پڑھیں گے. جن کو مدنی چینل سے محبت ہے تو وہ بغیر عذر کے امیدیں نہیں چھوڑیں گے نفل انشاءاللہ پڑھیں گے. گھروں میں سارے بہنیں بھی پڑھیں گے یہ نفل براہ راست دکھا جائیں گے لیکن گھروں میں اس کے ساتھ جماعت سے پڑھنے پڑیں گے تو نہیں ہوگی. گھروں میں اپنی اپنی پڑھنی ہے اور جہاں جہاں اعتکاف ہو رہے ہیں اب بعض جگہ یہ دکھائی جا رہی ہیں لیکن ابھی تک میں نے نام نہیں دیکھا کہ یہ کون سی جگہ ہیں. نام کی پٹی لگا دیا کریں تاکہ ہم کو بھی پتا چلے اور ناظرین کو بھی پتا چلے کہ کون کون سا یہ شہر ہے. تو انشاءاللہ بے شمار مقامات پر نوافل ادا کیے جائیں گے انشاءاللہ دنیا بھر میں ادا کیے جائیں گے اللہ نے چاہ تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں صفوں کے بھرنے کا مسئلہ ہو جائے گا. آپ نے اوپر سے جماعت دیر لگتی ہے یہ پھر منتشر نیچے سے ہی فوراً شروع ہو جائے انشاءاللہ. نیچے سے ہی امام صاحب یا امام صاحب جس کو فرمائیں گے وہ انشاءاللہ نیچے سے نفل. اوپر سے یہ کہہ رہے تھے اوپر اسلام بھائی آئیں گے چیک ہوں گے کریں گے جب تک یہ ادھر والے منتشر ہو سکتے ہیں تو اس لیے پٹافٹ کیوں تھک جاتے ہوں گے بےچارے تراوی کے بعد تو یہ 2 نفل پڑھ کے یہ فارغ ہو جائے جن کو آگے پیچھے ہونا ہو. لیکن جلدی جلدی بیان سب شروع ہوتا ہی ہے, بیٹھنے والے ماشاءاللہ بیٹھے رہتے ہوں گے. انشاءاللہ نفل کے سلام پھیرنے تے ہی اوپر سے ہی ہمارا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا, انہیں ہم کچھ دکھائیں گے بھی انشاءاللہ. 9 سال پورے ہونے پر انشاءاللہ آپ کو کچھ دکھائیں گے اسکرین پر شکرانے کے نفل کے بعد. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ روزانہ ہی ہمارے متقف اسلامی بھائیوں میں قرآن دازی کا سلسلہ ہے, اور آج 10ویں شب ہے, تو آج جو قرآن دازی ہوگی وہ عمرے کی نہیں بلکہ حج کی قرآن دازی ہوگی, اور اس میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے ان اسلامی بھائیوں کو بھی ہم شامل کر رہے ہیں جو عصر میں اور عشاء میں پابندی سے مدنی مذاکرے میں شرکت کر رہے ہیں. تو اب ان کے کارڈ جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں گے ابھی مغرب کے بعد, تو یہ مغرب میں اپنے کارڈ بنوا لیں تو انشاءاللہ ان کو بھی ہم قرآن دازی میں شامل کریں گے. اور مزید یہ کہ طریقہ کار اس کا تھوڑا سا یوں تبدیل کیا ہے کہ روزانہ 12 نام جو پکارے جاتے ہیں تو ان میں 4 نام ہم عصر اور مغرب کے درمیان جو یہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے ان میں 4 نام پکارے جائیں گے, اور بقیہ 8 نام جو ہے وہ رات کے مدنی مذاکرے میں, اور پھر ان میں جو موجود ہوں گے اس کی جو قرآن دازی ہوتی ہے اس میں دیکھیں آج کس کا نام حج کے لیے نکلتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے آپ چاہیں تو کہ یہی 12 نام عصر میں پکار لیے جائیں, یہی 12 نام عشاء میں پکار لیے جائیں رات والے مدنی مذاکرے میں, تو جو بھی دونوں میں حاضر ہوگا اس کو دیا جائے. ماشاءاللہ چاہیں تو پورا مہینہ چیک کر سکتے ہیں آتے کہ نیت حاضریاں لیا کریں, ایک بار آ گیا اور نام لے گیا اور وہ راضی ہو کے چلا گیا. ہمارا مقصد جو ہے یا جو دیتے ہو بھی سمجھتے ہوں گے کہ یہ سارا مہینہ علم دین حاصل کریں. بزرگوں کا تو قول ہے نا کہ ہمارا بس چلتا تو ہم گھول کے علم دین ان کو پلا دیتے ہیں. ہم آپ کو یہ مختلف یہ آپشن دے کر وہ کشش دے کر سچی بات ہے کہ وہ علم دین حاصل کریں. آپ بیٹھے پورا مہینہ ان کی چیکنگ ہونی چاہیے کہ جو ایک بار بھی غیر حاضر ہو اس کا ٹکٹ کینسل. ابھی تو ہم نے 4 کی تیاری کی ہے بابا جی. ویسے ہی میرے ذہن میں آتا ہے میں بس میرا بس چلتا نا میں جو بھی باہر ہے سب کو الٹے لٹکا دیتا, سر میرا بس نہیں چلتا یا کھما کھا کھا رہے اور ہم ادھر مطلب جنت کے پھل چن رہے ہیں جنت کی نعمتیں لوٹ رہے ہیں اور یہ ہوا کھا رہے ہیں باہر. ان کی ہمدردی میں کہہ رہا ہوں میں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بار بار مدنی مذاکرے کہاں گے سارا سال, پھر اگر ہمیں رمضان ملا تو روتے رہو گے, دل روتا رہے گا یار ہم نے کیسی غفلت کی یار, ایسے مدنی پھول لٹائے جا رہے تھے اور ہم یار باہر ہوا کھا رہے تھے دوستوں میں لگے ہوئے تھے باتوں میں. گرمی کم ہوئی تو یہ تو میں نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی تھی کہ باہر چلے جائیں گے جانے والے, تو بھارت اس سے پتا چلا گرمی کم ہوئی. ہاں اچھا یہ جو 4 نام یہ حج کے لیے نا حجی امی. جی جی جی. ابو عبداللہ رضا محمد ولد محمد خالد سردار آباد فیصل آباد. ابو عبداللہ رضا محمد ولد محمد خالد سردار آباد فیصل آباد. ابو عبداللہ رضا ولد محمد خالد سردار آباد فیصل آباد. عمران شریف ولد محمد شریف. عمران شریف ولد محمد شریف. عمران شریف ولد محمد شریف. ماشاء اللہ. محمد آصف یہ آگے آ جائیں. ولد محمد امین ہب چوکی. جن کے نام پکارے گئے اگر وہ موجود ہیں تو یہاں آگے آ جائیں مدنی تربیت گاہ پہ. محمد آصف ولد محمد امین ہب چوکی. محمد آصف ولد محمد امین ہب چوکی. ماشاء اللہ. فاروق احمد ولد علی بخش کوئٹہ. فاروق احمد ولد علی بخش کوئٹہ. فاروق احمد ولد علی بخش کوئٹہ. صلوا علی الحبیب محمد رضوان اپوری جو ہے نسبخ ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان ماشاء اللہ آپ کو مدنی چینل کی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک ماشاءاللہ. امیر السنت سے سوال ہے کہ کیا ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. جی ہاں، ہاتھ پاؤں کا، آنکھوں کا، زبان کا، سب کا روزہ ہوتا ہے. انہیں یہاں تک کہ حدیثوں میں تو کہا کہ جو غیبت سے اور اس طرح کے گناہوں کی اس سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ویسے بھی کسی چیز کی حاجت نہیں ہے. تو یہ ہے کہ مطلب ہاتھ پاؤں کا بھی روزہ رکھنا ہوتا ہے. تو ہاتھ پاؤں کے روزے سے مراد یہی ہے کہ ان سے کسی قسم کی نافرمانیاں نہ کرے، اور یہ خواص کا روزہ ہے. اس لیے وہ زبان کا، آنکھ سے بدنگاہی نہ کرے، زبان سے کسی کا دل نہ حق نہ دکھائے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، گالی نہ نکالے، دھوکا نہ دے، پاؤں سے ناجائز اور گناہ بھری جگہوں پر چل کر نہ جائے، کان سے غیبت نہ سنے، گانے نہ سنے وغیرہ. تو گناہوں سے بچنا ہے روزے میں. تو یہ ہے ہاتھ پاؤں کا روزہ. ثاقب علی یہ کہتے ہیں کہ فیملی سے باہر شادی کرنا کیسا ہے؟ یہ اپنے میں نے جو جھوٹ وغیرہ بولا میں نے تو خلاصہ عرض کیا، وہ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالی کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ انہیں روزے سے سوا پیاس کے کچھ نہیں. تو بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں. ایک اور حدیث میں فرمایا، روزہ سپر ہے، سپر مانے ڈھال، جب تک اسے پھاڑا نہ ہو. عرض کی گئی کس چیز سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے. ایک حدیث پاک میں فرمایا، روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ کہ لغو و بےہودہ باتوں سے بچا جائے. کتنے نادان ہیں وہ لوگ جو اپنا روزہ پورا کرنے کے لیے گناہوں بھرے پروگرام دیکھتے ہیں، گناہوں بھرے کام کرتے ہیں، گناہوں بھرے سلسلے شروع رکھتے ہیں. اللہ کریم ہمیں روزے کی روحانیت کو سمجھنے اور اس کی اصل کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. خیر خواہ مجلس بھی موجود ہے، تو یہ پیغام آیا کہ خیر خواہوں کے ساتھ اس طرح تعاون کرے. اب یہ جو باہر جو چہل پہل کر رہے ہیں، ذرا اب یہ تو سنی نا، یہ فجر کے بعد انشاءاللہ یہ سب جمع ہوتے ہیں. جی، فیملی سے باہر شادی کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی شرعی خرابی نہیں ہے تو حرج بھی نہیں ہے. لیکن خاندان میں شادی میں یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خاندان سے مراد کٹمب قبیلہ جو ہوتا ہے، برادری، تو اس میں بعض فوائد ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے رسم و رواج کا بھی پتہ ہوتا ہے، کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، ان کی انکوائری آسان ہوتی ہے. باقی یوں بالکل دور جا کر کسی برادری میں کرنے سے انکوائری دشوار ہوتی ہے، طور طریقے اور تو بعض اوقات یہ کہ پھر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی، گھر میں جھگڑے ہوتے. اچھا، اب آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے بھی میاں بیوی کی، ساس بہو کی انڈرسٹینڈنگ شاید اس سے کم ضروری نہیں ہے، وہ بہت ضروری ہے. تو ان کے پھر پھڈے ہوتے رہیں گے، آپ ٹینشن میں رہیں گے. تو اس لیے مطلب حتی الامکان برادری میں کرنا چاہیے، یہ میرا مشورہ ہے. جیسے مہمان تو مہمان میں کرے، پنجابی تو پنجابی میں کرے. اچھا، پھر مہمان میں بھی کئی شاخیں ہیں، تو اپنے اپنے مہمان کے بھی جو کٹیانہ نے بانٹوا دو، جیت پور تو حالائی مہمان اور کچھی مہمان اور کئی ہیں، تو یہ سب اپنی اپنی اس میں کریں تو میرے خیال میں ان کا گھر جو ہے نا یہ اچھا چلے گا, ورنہ جھگڑے شاید زیادہ ہوں گے. اس میں پنجاب میں بھی ہزار قبیلے ہیں, تو یہ اپنے اپنے قبیلے میں کریں. اگر کوئی باہر کرتا بھی ہے, میمن کو پٹھان میں کرتا ہے یا پٹھان کو پنجابی میں کرتا ہے, شرن کوئی حرج نہیں. اور اصل تو سچی بات ہے کہ سب سے پہلے تو سیرت دیکھنی ہے, پھر سورت کا نمبر آ رہا ہے نا. سیرت سورت اچھی ہے, اور اگر وہ کسی اور قوم میں ہے تو بھی شادی کرنا وہاں اچھا ہے. میں تو ایک جنرل میں نے آپ کو مشورہ دیا کہ یہی سیرت و سورت اور ساری خوبیاں ملتی ہیں اپنی برادری میں, تو باہر نہ جائیں. اچھا پھر دوسرا یہ کہ آج کل کے ماحول میں تنفیر کی صورت بنتی ہے باہر کی برادری میں. اگر آپ نے بیٹی تھی نا تو یہ بعض لوگ اس میں گناہوں میں پڑیں گے. تو برادری میں سب جانتے تھے, کسی نے نہیں لی نا تو پنجابی کو ٹکا دی, اور پنجابی نے پٹھان کو پھنسا دیا. ایسی باتیں کرتے لوگ ہمارے یہاں, تو اس سے بھی لوگوں کو بھی گناہوں سے بچانا ہے. اور تنفیر کی باتیں خاما خابر کو کو کو کو کو اس میں یہ لوگ ہمارے یہاں برادریوں میں یہ ہوتی ہیں باتیں. میں مطلب یہ کہ آپ کی مطلب ذرا آپ لوگ کرتے بھی ایسا ہی ہے تقریباً. بعض لوگ تو بالکل چاہے بڈھی ہو جائے لڑکی نہیں دیتے برادری کے باہر. یہ بھی ظالم ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو. جب کف مل جائے, جوڑ مل جائے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے ایسی, تو برادری کا پنگا ڈال کر وہ بچی کو مطلب انہیں گناہوں میں نہ ڈالے. وہ لڑکی بھی ذرا کیسے بچے کی بیچاری تو گناہوں میں. پھر عمر بڑی ہوئی پھر کوئی نہیں لے گا, پھر کوئی ملے گا تو ایسا ملے گا کہ جو پھر سمجھ میں نہیں آئے گا, بہت مشکلات کھڑی ہوں گی. اس لیے وہ جب عمر لائق ہو جائے اور جو کوئی رکاوٹ نہ ہو ایسی, جس کو یعنی کہ واقعی رکاوٹ کہا جائے, تو جلدی فارغ کر دینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ. یہ عمران جاوید ہیں, کہتے ہیں کیا لڑکی کا کزن سے پردہ کرنا ضروری ہے؟ کزن کا آپس میں پردہ ہے, دیور بھابھی کا پردہ ہے, سالی بہنوئی کا پردہ ہے, چچی تائی ممانی سے بھی پردہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیر مریدنی کا بھی پردہ, اگر کوئی پیر ایسا جو عورتوں کے جمگٹ میں بیٹھتا ہے اور مریدنیوں سے ہاتھ چماتا ہے تو پھر سمجھ جانا حکم شریعت پر وہ نہیں چل رہا. پیر ہے اس لیے تو پیر کوئی مطلب شریعت سے آزاد نہیں ہوتا, بلکہ پیر تو شریعت کا زیادہ پابند ہونا چاہیے اور اپنے مریدوں کو بھی شریعت سکھانے والا اور شریعت کی پابندی کروانے والا ہونا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ایسا ماحول بابا پیر صاحب ہی بنا, کیونکہ عموماً تو عقیدت مند تو یا عقیدت مند اگر مرید نہیں آئے تو وہ تو قریب آنے کی کوشش کریں گی یا ملنے کی کوشش کریں گی, ہاتھ چومنے کی کوشش کریں گی, کیونکہ وہ بھی علم کی کمی کی وجہ سے. تو یہ تو ماحول پہ پیر صاحب کو ہی اپنے اندر یہ پیغام کو عام کرنا ہے نا. بے شک مطلب جیسے ہمارا بھی تو پیر خانہ ہے نا. جی الحمدللہ آپ کے سامنے کہ اس طرح ہی بہنوں کی کوئی سے ترکیب ہے ہی نہیں, چومنے ہاتھ وغیرہ کو ہے ہی نہیں, مسئلہ نہیں ہے, سب کو پتا ہے. آمنا سامنے الحمدللہ. چاہیے آصف یونس ہیں, کلر یا پالش وغیرہ کی بو کو روزے کی حالت میں سونگھنے کا کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. جیسے عطر کی خوشبو سونگ. جی کوئی حرج نہیں. دانش ناصر ہیں, کہتے ہیں ہمیں درود شریف پڑھتے ہوئے کیا سوچنا چاہیے, کن خیالات میں پڑھیں؟ ذہن نصیب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تصور بند جائے اور درود شریف پیش کیا جائے, جب تو اس کی تو فضیلت کی انتہا نہیں. البتہ اگر کوئی غفلت میں بھی درود شریف پڑھ لیتا ہے تو قبول ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. یہ پچھلے دنوں مدنی چینل پر وہ کچھ چپس وغیرہ کا ایک مسئلہ بیان ہوا تھا بابا ہضمے کا, شاید اس سے متعلق کوئی سوال ہے. یہ گلزار علی ہیں, کہتے کیا سموسے اور چپس کھانے کے بعد اگر ٹھنڈا پانی نہ پیا جائے تو پھر بھی اس کے ہضمے کا دوران یا دو ہفتے ہی ہوگا؟ وہ تو دیکھو ڈاکٹر نے کہا تھا, میرے کو پتا نہیں ہے, دو ہفتے کا سر وہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, انہوں نے کہیں پڑھا ہوگا. تو یہ ٹھنڈا پانی پینے سے نقصان بڑھ جائے گا, ورنہ یہ کہ کباب سموسے اگر اپنے بھرے پیٹ میں تو یہ نقصان تو کریں گے, ٹھنڈا پانی جائے گا زیادہ کرے گا نقصان, کولڈ ڈرنک جائے تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نقصان ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. بنت جنید اتاری ہیں, مرد اگر عورت کو پردے کا حکم نہ دے تو گناہگار ہوگا, اور اگر حکم دے دے اور اس کی عورت عمل نہ کرے تو کیا حکم ہے؟ ظاہر ہے کہ عورت کو تو پردہ, اگر مرد بولے کہ بے پردگی کر تب بھی حکم یہی ہے کہ پردہ ہی کرے وہ, تو یہ تو مرد بولتا ہے تو اچھی بات, اس کو بولنا چاہیے, تو اب اپنے شوہر کی اطاعت کی بھی نیت کر لے ساتھ میں. یہی ہے نا کہ اگر وہ تعہد قدرت اگر مرد دیتا ہے, اب وہ عورت اگر نہیں مانتی تو مرد پھر اس سے بری ہے. جی مرد پھر بری ہے کہ اگر مرد اگر تعہد قدرت دیتا ہے حکم کا, جو شریعت کے مطابق اسے کہا گیا ہے کہ یوں یوں کہہ دے اور جو طریقے کار وہ اپنائے, اب اس کے باوجود بھی اگر عورت اگر نہیں کرتی پردہ شرعی پردہ, اب یہ کہ مرد جو ہے وہ آزاد ہے اس حوالے سے کہ اب مرد گناہگار نہیں. ہاں جبکہ کما حق کو ہوں سمجھائے, آج کل کما حق کو سمجھانا کس نے, بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے توفیق دے ہم سب کو. پردے کے بارے میں سوال جواب, پردے کے بارے میں سوال جواب کتاب کا مطالعہ کریں, یہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دونوں کے لیے یکساں مفید ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعائے افطار یکساں مفید ہے, اسلامی بہنوں کے لیے زیادہ مفید ہے, دونوں کے لیے مفید ہے.